Suntem în ultimul studiu în Epistola către Efeseni Apostolului Pavel și data trecută spuneam că deși Epistola aceasta este veche, are vreo 2000 de ani, ea este așa de actuală pentru noi astăzi. Am văzut în această scrisoare că dorința lui Dumnezeu pentru noi este să fim conștienți de cine suntem în El. În primul rând de cine este El, Dumnezeul nostru, și nu neapărat în al doilea rând, dar imediat de ce anume a făcut El din noi. Am învățat practic că dacă suntem în Hristos, a fi o făptură nouă înseamnă a fi, avea o identitate nouă. E ca și cum te-ai mutat într-o țară și în țara respectivă primești o nouă identitate. Nu neapărat la un nou nume, ci mă refer la faptul că ai o cetățenie nouă, ai drepturi noi. Și până nu de mult, să spunem așa, unul din lucrurile cei mai rămânite, zic lucrul ăsta până nu de mult pentru că cred că nu mai este așa. Dar până nu de mult, unul din cele mai rămânite locuri sau una din cele mai rămânite cetățenii în lumea asta era cetățenia americană. Deci am văzut că lucrurile nu vor rămâne așa. Sunt destui de mulți care s-au dus în America și care se gândesc să se întoarcă. Unii chiar s-au întors. Și avem printre noi. Dar mă gândesc că cetățenia aceasta despre care Apostolul Pavel spune în Filipeni, cetățenia cerului, este cea mai deosebită. Dar până ajungem în cer, știți vorba aia, că până ajungem la Dumnezeu ne omoară, ne mănâncă sfinții. Dar nu la asta mă refeream. Apostolul Pavel nu se referă la acest lucru. Se referă la faptul că până ajungem în cer, pe pământul acesta avem șansa să trăim această identitate, să trăim conform acestei noi cetățenii pe care o avem în Iisus Hristos. Și am învățat așa de multe lucruri, practic în primul rând, în primele trei capitole în Efeseni, am învățat ce a făcut Dumnezeu în noi. Ne-a ales nu atunci când, sau nu datorită faptului că L-am ales noi, nici măcar nu ne gândeam. Tot Apostolul Pavel spune că pe când noi nu ne gândeam absolut deloc, că nu ne păsa de El, practic, Dumnezeu a ales să ne iubească în Fiul Său, trimițindu-L pe Fiul Său pentru noi. Ne-a ales, ne-a răscumpărat, ne-a iertat, ne-a făcut moștenitori. Ne-a pus, practic, să ședem în locurile cerești. Nu știu dacă știați lucrul acesta, dar probabil de aici s-a inspirat cineva faptul că noi suntem deja în economia, în viziunea lui Dumnezeu, noi suntem deja în cer cu El. Pentru că cetățenia noastră nu este un lucru care neapărat se referă la viitor. Ea este deja în prezent. Dar cineva spunea, ar trebui să ne obișnuim de aici pe pământ cu cerul și cu ceea ce se întâmplă în cer, cu închinarea, cu lăudarea numelui Dumnezeu, cu practic prin tot ce facem să ne închinăm Lui, pentru că asta vom face o veșnicie. Mă gândesc de multe ori lucrurile nu se întâmplă chiar așa. Și cred că Dumnezeu oricum știe lucrul ăsta, nu surprindem. Că ne cam chinuim la biserică, cum spunem noi, ne cam chinuim cu cititul, cu studiu, cu cântatul. Apropo, vă mai surprindeți cântând lui Dumnezeu, fredonând ceea ce cântăm noi duminică dimineața pe acasă? Sau pe drum? Sau, mă rog, la muncă? Dacă vă permite, mă rog, munca. E doar o întrebare care ar trebui să ne să surprindă, practic, realitatea din viețile noastre. Pentru că, vedeți, din nou revin, identitatea aceasta nouă în Hristos nu se referă doar la lucruri care le-a făcut Dumnezeu, dar lucruri pe care trebuie să le conștientizăm în prezentul vieții noastre. Nu putem să ne gândim la un viitor cu Dumnezeu dacă nu realizăm și nu înțelegem și nu ne bucurăm de prezentul cu El. În ultimele trei capitole în Efeseni, practic am înțeles că tot ceea ce suntem noi în Hristos, tot ce scrie pe buletinul nostru, sau pe pașaportul nostru, sunt lucruri reale care trebuie să le trăim. Și am vorbit despre umblare, unul din cuvintele cheie, începând la capitolul 4, spune să umblăm vrednici în lumina chemării lui Dumnezeu. Imaginați-vă, spuneam, oricare dintre noi, dacă am fi de viță nobilă, dacă am fi născut într-o familie împărătească, nu ne-ar fi oricum felul cum trăim. Nu, n-am fi lăsat, apropo. Dacă mi-aduc aminte, exemplul care îl dădeam era exemplul ducesei, dacă nu mă înșel, Kate, noua, practic, în familia regală în Marea Britanie. Viața ei nu poate fi o viață normală sau ca oricui. Pentru că asta înseamnă să fii parte din familia reală, regală. Să fii parte din familia lui Dumnezeu nu înseamnă orice, oricum, oricând, oriunde. Înseamnă practic un statut care trebuie să permieze, să se vadă în orice aspect în viața noastră. Și acum am văzut că lucrul ăsta chiar pe bune în viața noastră trebuie să se vadă. Se vede în felul în care avem relații unii cu alții, în felul în care ne recunoaștem darurile pe care Dumnezeu le-a pus în noi. Am văzut că trebuie să vadă în felul în care noi vorbim. Vorbirea noastră este deosebită, este o vorbire care aleasă, precum a Tatălui nostru ceresc. Am văzut, practic, că felul nostru de trai este un mod înțelept. Un lucru pe care toată lumea îl caută, nu-i așa? Să trăiești înțelept. Se numește succes în vremurile noastre. Cine nu vrea să aibă succes? Să fie o persoană de succes. Și am văzut că lucrurile, mai ales în capitolul 5, devin foarte personale. Ajungem să ne dăm seama că Dumnezeu nostru e interesat de viața noastră, de exemplu în familie. Relația între soț, soție și invers, și între părinți și copii și invers. Și am văzut că Dumnezeu ne-a dat Duhul Său cel Sfânt și ne-a dat daruri și, practic, motive și mijloace prin care, practic, să putem să fim un colț de rai, nu o ușă de iad, cum spunea cineva. Ba chiar mai mult am văzut că în data asta nouă pe care o avem în Dumnezeu, faptul că suntem ai Lui, El este stăpânul nostru, se vede și la locul de muncă. Asta sfârșeam data trecută în versetele, între versetele 5 și 9 și am văzut principiul lui Dumnezeu cu privire la muncă. De ce muncesc? Cum muncesc? Nu sunt doar un angajat al unei firme, al unei societăți, să mă rog, indiferent de brandul pe care îl poartă, ci practic eu sunt, eu lucrez pentru Dumnezeu. Așa, liniște este. S-a făcut liniște. Și am văzut că lucrul ăsta schimbă, practic. Schimbă atitudinea, în primul rând, schimbă modul în care îi văd pe oameni, văd pe, dacă sunt angajat, pe cel care m-a angajat, dacă sunt angajator, pe cei care sunt sub mine, schimbă totul. Schimbă nu numai atitudinea mea, dar schimbă și modul în care mă port. Nu trebuie să mă vadă nimeni ca să-mi fac treaba. Nu trebuie să dau cu pumnul în masă ca să fiu respectat. Pentru că în toate lucrurile, spuneam, în versetul 9 spune, știind că Domnul lor este și Domnul vostru care este în ceruri și înaintea Lui nu este părtinire. Ăsta e modul în care Dumnezeu ne va să nu uităm la fața omului. Să nu uităm prea mult la cum arătăm, de unde ne tragem. Ce dacă trăim încă în România? Se pare că în ultima vreme este chiar cool să trăiești în România? Că se schimbă lucrurile. Ce puțin așa cred mulți și speră mulți. În ultimul rând, în această epistolă, Apostolul Pavel, mâna Duhul Dumnezeu, vine și ne aduce în față un ultim lucru. Pentru că așa spune în versetul 10, în cele din urmă, la sfârșit, în final. Și când spune în final, nu spune asta spunând că toate celelalte lucruri nu contează, uitați de ele, că este cel mai important. Nu. Regula rămâne în lumina tuturor lucrurilor pe care le-ați învățat până acum, în lumina adevărului, a realității, că sunteți copii al lui Dumnezeu, aveți o identitate nouă, spune, în cele din urmă spune, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui, îmbrăcați toată armura pe care o vă dă Dumnezeu ca să puteți rezista unătirilor diavolului. Căci noi, spune, nu luptăm împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva stăpânilor și autorităților și a puterilor acestui veac întunecat, împotriva duhurilor rele din locurile cerești. De aceea, spune, luați toată armura lui Dumnezeu, ca să puteți rezista în ziua acea rea și după ce ați făcut totul să rămâneți în picioare. Și ne oprim puțin aici. Vedeți să... unul din lucrurile care trebuie să realizăm cu privire la viața creștină este că nu este un teren de joacă. Este un teren de bătălie, adesea minat. Este un teren de luptă. Și cu cât mai devreme ne dăm seama de acest lucru, cu atât vedem lucrurile într-o lumină corectă. Pavel, apropo de modul în care ilustrează aici, mai ales în următoarele versete, cum este viața aceasta spirituală, viața în Dumnezeu pe pământ, cum, practic, noi suntem considerați ca niște soldați. Și ăsta este ultimul adevăr despre noi ca și identitate practică. Am văzut, suntem familiști, suntem muncitori, suntem înțelepți, suntem echipați, suntem transformați. Dar în ultimul rând aici spune că noi suntem niște soldați, suntem niște luptători în armata lui Dumnezeu. Biserica lui Dumnezeu este o armată. Da, e adevărat. Cum spunea cineva, înaintează pe genunchi. Nu cu pumnul. Dar în lumina acestei realități, Pavel practic folosește una din cele mai favorite ilustrații ale sale. Ilustrațiile militare. Și nu la întâmplare, pentru că dacă veți citi cu atenție, apostolul Pavel se afla când scria această epistolă în închisoare. Era legat 24 din 24 de ore de un soldat roman. Sau doi, spun. Alții. Și imaginea cea mai, cum spun eu, obișnuită pentru el, pe care o vedea tot timpul, era imaginea acestui soldat roman, care era echipat din cap până în picioare, spunem așa, și mă gândesc la felul cum Dumnezeu i-a deschis ochii să vadă cât de important este pentru copilul lui Dumnezeu, pentru omul lui Dumnezeu, pentru fiecare dintre noi, să ne vedem în situația aceasta. Aceasta este o parte foarte importantă a identității noastre. Suntem, vrem sau nu vrem, dacă suntem în Hristos, suntem soldați al lui Dumnezeu, ai armatei lui Dumnezeu. Și vă dați seama că pentru cei din ziua aceea, vremea lui Pavel, imaginea aceasta deschisă de la versetul 14 la versetul 17 inclusiv, acestei armuri sau armături, cum spune Cornilescu, era o imagine obișnuită pentru cei din vremea respectivă. Nu era un lucru deosebit să vadă un soldat echipat cu toate elementele echipamentului său. Dar vreau să înțelegem că lucrul acesta ne vorbește în mod clar că este o bătălie în care suntem angrenați. De-aia spuneam că viața creștină este o viață de luptă. Nu e în teren de joacă. Întrebarea, cât de conștienți suntem noi în viața noastră? Hai să ne gândim în ultima vreme. E mai greu, poate, studiul ăsta după sărbători, să te gândești viața, luptă, armată. Nu știu câți dintre noi am făcut armata cum se făcea pe vremuri. Dar nu este o imagine prea plăcută așa, mai ales pentru copii sau tinerei. Nu e un lucru care să-ți dorești. Mai sunt unii care vor acest lucru, care doresc acest lucru, dar realitatea este că nu avem de ales. Ești al lui Hristos, ești în armata lui. Și Biblia vorbește despre trei dușmani. Orice război, orice luptă prezintă un dușman. Biblia vorbește despre trei dușmani. Vorbește despre lume, nu ca fiind oamenii, ci ca fiind un sistem de valori. În Roman capitolul 12 se spune să nu ne potrivim chipul veacului. E un loc în care înțelegem că este vorba despre sistemul de valori al lumii, de trai, de acțiune, care, apropo, este împotriva lui Dumnezeu, opus. Dumnezeu nu trebuie să-ți ia foarte mult timp să-ți dai seama de acest lucru. Și Biblia vorbește despre firea pământească, cum spunea cineva, este ambasada diavolului în noi. E natura păcătoasă cu care naștem, ceea ce moștenim de la Adam. E acea natură moștenită prin naștere. Împăratul David spunea, am păcat, m-a zămisit mama mea. Această natură păcătoasă. Ea spune apostolul Ioan în întâia sa epistolă că se războiește împotriva noastră. Ea acționează prin pofta ochilor, prin poftele firii pământești, descrise și în Galaten capitolul 5. Dar mai este un dușman pe care noi de obicei când ne gândim la dușman, din punct de vedere spiritual la el ne gândim, și anume la diavolul. Diavolul, ființa aceasta spirituală, creează Dumnezeu nu ca să fie rea, dar s-a răzvrătit împotriva Dumnezeu. Și astfel citim noi în Isaia capitolul 14, spre exemplu, Ezechiel capitolul 28, despre cum această ființă extraordinară creată în Dumnezeu a vrut să se răzvătească împotriva Dumnezeu, să stea pe tronul lui Dumnezeu. Adică, practic, să se ridice mai presus de Dumnezeu, cum spune Isaia 14. Biblia ne arată de asemenea că Hristos, prin moartea și învierea sa, a înfrânt toți acești dușmani noștri. A înfrânt și lumea, cu toate valorile ei, și firea pământească este achitată și înfrântă prin jertfa lui pe cruce, dar inclusiv diavolul este înfrânt. Acum, mai este un lucru care cu siguranță ne-am pune întrebarea, pun și dacă toate lucrurile stau așa, de ce mai suntem în bătălie? Pentru că suntem în partea asta a eternității, care se numește veacul acesta, adesea în Biblie, în care Dumnezeu își strânge un popor al său, biserica. Că Dumnezeu dă un timp de har, pentru că cât mai mulți oameni să poată să întoarcă la El, să beneficieze de harul Său, de iertarea Sa. În timpul acesta, noi suntem în lupta aceasta, angrenați în lupta aceasta. Dar vreau să înțelegem un lucru. Dacă Hristos s-a înfrânt pe cruce, prin moartea și învierea Sa, și lumea, și firea pământească, și pe diavolul, asta înseamnă că în bătălia aceasta, noi fiind în Hristos, în identitatea aceasta nouă, noi luptăm nu pentru victorie, ci luptăm din victorie. E mare diferență. Un lucru pe care noi adesea îl uităm. E mare diferență să te duci la luptă știind că deja câștigată. Și pe momentul acesta Dumnezeu ne dă nouă această invitație. O să ați în versetul 10, spune: în cele din urmă întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Și versetul 11, îmbrăcați toată armura pe care o vă dă Dumnezeu. De ce? Ca să puteți rezista unetirul diavolului. Sunt două principii aici, două lucruri esențiale. Și apropo, orice soldat bine pregătit, serios, știe aceste două lucruri deja. Sunt principii de bătălie, de armată, dacă îmi putea spune. Primul principiu este condiția fizică. Orice soldat trebuie să aibă o condiție fizică. Când vedeți cuvintele acestea, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Știți cum sună? Pregătire militară sau instrucție militară. E adevărat, este un lucru irelevant pentru aceia dintre noi care n-am fost niciodată în armată. Dar vă spun că aceia dintre noi care am făcut armata, nu o să uităm niciodată prima deșteptare în armată. Acel urlet, muget, cum vreți să-l numiți, a fost așa de înfiorător, de înfricoșător. Chemare, practic, la ce? La pregătire. Nu conta cât de dulce era somnul tău, cât de urât era afară, sau mă rog, de frumos, nu conta. Câte ore ai dormit sau n-ai dormit în noaptea respectivă. Trebuia să ieși la înviorare. Și ziua începea și așa erai tu pregătit zi după zi. Orice soldat trebuie să dezvolte o condiție fizică. Nu va fi niciodată în stare să țină un echipament de luptă pe el dacă nu are o condiție fizică. Poți să-i dai cel mai sofisticat echipament. Dacă e slab, e slab. Îl va durea spatele la orice aplecare. Să știți că dacă vă aplecați cumva brusc și vă doare undeva, să știți că aveți o condiție fizică extrem de precară. Slab, ăsta e primul semn. Am învățat și eu din experiență. Dar prima fază este pregătirea aceasta, acest antrenament, această instrucție fizică. Și dezvoltarea unei condiții fizice puternice este primul lucru important. Al doilea vine echipamentul de luptă. Observați, spune, îmbrăcați toată armura pe care vă dă Dumnezeu ca să puteți rezista. Cuvântul armură, panoplia, este folosit în Noul Testament doar o singură dată. Doar în Luca, capitolul 11, unde se vorbește, Iisus vorbește despre o casă a cărei cucerire constă în faptul că cel care este tare sau cel puternic din casa aia trebuie să fie dezarmat și înfrânt. Și cuvântul acolo spune că acel om este puternic, deplin înarmat și are toate armele. Toate armele este expresia sau cuvântul folosit aici, panoplia, pentru a arăta toată armura, îmbrăcați toată armura. Vezi, Dumnezeu ne-a oferit fiecare dintre noi, face parte din echipamentul nostru de bază, de default, să zicem așa, dacă înțelegeți termenul acesta, cu care, o dată ce l-ai primit pe Iisus Hristos în inima ta, ca Domn și Mântuitor, ești echipat cu acest lucru. Întrebarea este, suntem conștienți? Ne folosim de acest lucru? Pentru că, vedeți, cele două versete reprezintă o ocupație, ceea ce noi am numit un antrenament. Acum, dacă v-aș întreba, câți dintre voi vă place să faceți antrenamente fizice? Vă place? Vă place să vă duceți să munți, alergați? Am câțiva oameni și văd adesea pe Facebook, una, două, weekendul este o regulă, că sunt pe vârful muntelui undeva, alergând. Vedeam pe cineva că era, deci zăpada era groaznică și le era echipat și pe schiuri și așa în parte. Asta înseamnă dragoste de mișcare. Nu contează, spuneam, cum e afară, nu contează o grămadă de lucru, nu contează, practic, nu contează, pentru că ceea ce este important este această dragoste de a fi gata, de a fi antrenat. Știți ce este asta? Mă gândesc la și este o problemă reală. Generația noastră tânără, mai ales a copiilor, este o generație obeză. Bagă în ei, și mă refer nu la mâncare, pe rupte. Dacă nu vă vreți, duceți-vă o zi la McDonald's. Sau mă rog, într-un mod ăsta unde aveți de toate acolo. Și uitați-vă cum bagă oamenii în ei. Cu așa poftă, o așa dezinvoltură. Dar mă, uitați-vă la ei. Acum, nu o să aveți șansă, dar să vedeți după aceea câtă mișcare fac. Mă rog, până la mașină, dacă a venit cu mașină, sau până la metrou. Acum metrou te duce exact în mall. Că e foarte simplu. Invenție deșteaptă, zic eu. Mie îmi place că iarna nu-mi displace absolut deloc acest lucru. Dar vedeți, cuvintele acestea, întăriți-vă în Domnul și în puterea trăirii Lui. Este o imagine a unui antrenament. Antrenamentul ăsta, știți care este partea bună cu el? Că antrenorul nostru nu este doar un antrenor. Este tatăl nostru. Este fratele nostru cel mare. Este tatăl nostru care a dat pe fiul său pentru noi, ca să putem să intrăm într-o relație cu el. Este o relație de tată-fiu în antrenarea asta. Iar el este determinat să ne pregătească pe fiecare dintre noi. Așa că întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Observați că spune în Domnul și în puterea Lui. Cu vremea, cu cât cresc mușchii pe tine, încep să visez și să crezi că ești invicibil. Dar nu e chiar așa. În relația asta cu Dumnezeu, în antrenamentul cu Dumnezeu, trebuie să nu uităm că tăria noastră este în Domnul, în ceea ce este El. Dacă v-ați uitat la identitatea noastră, ea toată este în Domnul, în Hristos. Nu e datorită nouă. De asemenea, spune în puterea tăriei Lui. Mă gândesc la David. David este omul care despre el se spune și David s-a crezut și s-a întărit în Domnul, Dumnezeul său. Știți ce îmi place foarte mult, ce am spus lucrul ăsta, în psalmi, mai ales, și nu numai în psalmi, dar în psalmi să văd strigătele, dar sinceritatea și deschiderea deosebită a omului Dumnezeu. Spre exemplu, David. David niciodată nu a încercat să oarecum să impresioneze oamenii, să arate că el este absolut perfect, din contră. Practic, el, în toate lucrurile, prin orice situație care a trecut, el s-a adresat lui Dumnezeu. Și este lecția pentru noi. Asta înseamnă, în mod practic, să ne întărim în Domnul și în puterea Lui, să recunoaștem, apropo, că suntem slabi. Și că avem nevoie de pregătirea Lui, avem nevoie de încurajarea Lui, avem nevoie de puterea tăriei Lui. Și noi am învățat până acum că secretul e Duhul Sfânt, de a fi plin, umpluți, reumpluți de Duhul Său Cel Sfânt. Întrebarea pentru noi, apropo, cât va mai trece să tot încercăm prin firea noastră? Pentru că noi asta încercăm. Și mergem practic, am văzut practic cum îi descrie acestei realități de bătălie. Trebuie să ne întâlnim în Domnul, să ne antrenăm, contează foarte mult lucrul acesta. Dar o să lați în versetul 12 ce spune, că noi nu luptăm împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva stăpânilor, autorităților și a puterilor acestui veac întunecat, împotriva duhurilor rele din locurile cerești. Ăsta e un singur verset care ne descrie dușmanul nostru. Apropo, în orice armată, departamentul tactic sau intelligence este vital să-ți cunoști cine este dușmanul tău, ce face, ce poate face, unde se află, sunt lucruri vitale. Nu-ți permiți să te numești armată serioasă și bine echipată dacă nu știi acest lucru. Și o să luați lucrurile acestea, versetul 12 înainte, descrie aceste armate. Spuneam înainte că dușmanul nostru real este diavolul. Apropo de despre el, diavolul este unul din numele acestui dușman. El înseamnă acuzatorul. În Apocalipsa capitolul 12 spune că el este părâșul sau acuzatorul fraților săi. El mai este numit Satan. Sunt nume pe care le știm. Satan ce înseamnă? Înseamnă adversar sau dușman, practic. Și a fost numit așa din momentul în care el s-a hotărât, practic, să zice bani pe Dumnezeu. Și împotriva a tot ceea ce Dumnezeu este și a creat. El mai este numit ispititorul. În Matei capitolul 4 spune despre Iisus că a fost dus de ispititorul în pustie ca să fie ispitit. Mai este numit ucigaș și mincinos în Ioan capitolul 8. Și astăzi lucrurile pe care îl face. Este comparat cu un leu de apostolul Petru. Spune un leu care răgnește și caută pe cine să înghite. Și nu la întâmplare este numit și un șarpe. Ne aducem aminte în Geneza de viclenia și șireticul pe care l-a folosit să înșele pe femeie, pe Eva, dar și pe Adam, Și așa este numit și apare în Apocalipsa capitolul 12, numai că acolo diferența este că e un șerpoi cam mare, este numit Balaurul, cu referință la puterea sa. Este numit de asemenea și un înger de lumină, 1 Corinteni capitolul 11, pentru că spune că diavolul se poate înfățișa ca un înger de lumină și caută să înșele, cât și este numit în 2 Corinteni capitolul 4 Dumnezeul acestui veac, adică a vremurilor noastre, a lumii în care trăim. El este liderul și armata lui e deschisă aici prin câteva lucruri, spune stăpânilor, autorităților și puterilor acestui veac. Și mai spune duhul rele din locurile cerești. În Apocalipsa capitolul 12 ne descrie cum o treime din îngerii lui Dumnezeu, creează Dumnezeu, au căzut, s-au răzvădit împreună cu Satan. Satan, apropo, un alt nume al lui, numele lui inițial este Lucifer sau Steaua Dimineții, Luceafărul, în sensul acesta. Și el, în Ezechiel capitolul 28 și respectiv Isaia 14, ni se arată cum la un moment dat, deși lucrul ăsta s-a întâmplat în afara timpului, practic, el a hotărât că ar putea să se ridice la presiune de Dumnezeu. Și când a gândit acest lucru, el a fost alungat în răzvătirea sa. Și împreună cu el, o treime din Îngerul lui Dumnezeu s-au răzvătit împotriva lui Dumnezeu împreună cu el. Și în Apocalipsa 12 se arată acest lucru și starea de război. În Daniel capitolul 10 ni se descrie, de exemplu, o altă imagine a bătăliei dintre Îngerul lui Dumnezeu și Îngerul lui Satan. Bătălia așa se spune că sunt în locurile cerești, adică ceea ce noi numim cosmos, universul nostru. Cu universul nostru este un teren de bătălie și inclusiv pe pământul acesta, noi suntem implicați, vrem sau nu vrem, în această bătălie cosmică. Lucru important este de asemenea să observăm că spune noi nu luptăm împotriva cărnii și a sângelui. Și de multe ori, tot ceea ce vedem noi este carnea și sângele. Avem impresia că problemele noastre sunt oamenii, carne și sânge, pentru că la ei se referă. Dar noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui. Avem nenumărate exemple, apropo, în Scriptură în care vedem că deși oamenii sunt unelte, instrumente, practica celui rău, de a-și împlini planurile, nu ei sunt, de fapt, problema. Nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui. O să vedeți că în versetul 11 la sfârșit spunea: îmbrăcați-vă cu toată armura pe care vă dă Dumnezeu ca să puteți rezista uneltirilor diavolului. Apropo, uneltiri înseamnă stratageme, înseamnă planuri făcute cu viclenie. Mai este tradus arte viclene. Dușmanul nostru împreună cu armata sa nu este prost. Nu iese așa la întâmplare la bătălie. Practic spune aici, noi avem nevoie de această armonia lui Dumnezeu ca să putem să rezistăm acestor uneltiri, acestor planuri al celui rău. Cuvântul luptăm aici, când spune noi n-am luptat, este un anumit cuvânt care înseamnă o luptă corp la corp. Nu este o luptă așa pe computer. Safe. Siguranță. Dă, nu te doare nimic. După o vreme te dor ochii, apropo. Și îți trebuie ochelari, dar nu e tipul ăsta, este o luptă corp la corp. Și de multe ori noi suntem în situații în care simțim lucrul ăsta. Mă duc aminte de lucruri în care, de exemplu, eram într-un sat, deci mi-am propus să vă spun lucrul ăsta, dar vă dau un exemplu de luptă corp la corp. Combat, cum se numește. Eram într-un sat și în satul respectiv dădeam Biblii la oameni, la fiecare casă. Și la un moment dat am văzut o persoană, dar persoana aia nu era persoană. Pentru că ce am simțit în ochii lui nu era de pe pământul ăsta. Și ce am auzit cu urechile nu putea să vină dintr-o ființă normală. Pentru că rânjetul și grohăitul ăla, nu știu cum să-l explic, nu erau pământene. Cu siguranță că ceea ce făceam noi acolo nu era plăcut lui. Dar la urmă, ce făceam? Dădeam Biblii și Noi Testamente la fiecare casă. Cum să placă lucrul ăsta diavolului? În 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 11, spune Să nu dăm câștig de cauza lui Satan, pentru că noi nu suntem în necunoștință sau nu suntem ignoranți de planurile lui. Știți, este vina noastră dacă suntem ignoranți cu privire la existența acestei bătălii. Și știți că sunt foarte mulți creștini care asta preferă. Asta preferă. Să se îmbete cu apă rece, cum spunem noi pe românește. Și modul în care ne purtăm ca și creștini, demonstrăm că suntem ignoranți cu privire la această bătălie spirituală. A, ce dacă mă uit pe pagina asta de ocheată, că nu vede nimeni? A, ce dacă am 30 de ani și eu încă îmi pierd toată vremea mea cu jocuri? Nu contează că nu mă vede nimeni la un moment dat. Nu m-am mai întrebat păstorul cât am mai citit Biblie de multă vreme, așa că îmi permit. Ce dacă la servici trag și o mânță de coadă cum o trag toată lumea, nu? Că nu mă vede nimeni și la urmă nici măcar șeful. Și ăsta este modul în care noi demonstrăm că suntem ignoranți de această bătălie spirituală. Tot ce facem noi are o valoare, tot ce facem noi are o cantitate spirituală în bătălia aceasta. Și pentru că tot veni vorba despre bătălia aceasta, să întrebăm cum ne luptăm. Suntem echipați? Sau am plecat în pijamale la luptă? Ne-am dezbrăcat de mult de... Știți, e greu să stai împopoțonat, îmbrăcat cu acest echipament, că o să vedem imediat despre ce este vorba. Tot timpul, nu? Dar un soldat niciodată nu neglijează, indiferent unde s-ar afla, calitatea sa de soldat. Mi-aduc aminte de exemplu lui Alexandru Macedon, Alexandru cel Mare. Într-o noapte n-avea somn, a ieșit să se plimbe și printre corturi a dat de o santinelă care dormea. Și bineînțeles, când s-a apropiat de santinelă, s-a trezit santinela și, în fine, era speriată. Vă dați seama, marele împărat Alexandru Macedon l-a prins dormind pe el în post. Și s-a întrebat, care este numele soldat? Alexandru, să trăiți. Alexandru, păi poartă-te la nivelul numelui pe care l-ai. Știți că Alexandru cel Mare nu e numit cel mare la întâmplare. Fiul lui Filip Macedon, dacă mă aminte, a avut o așa determinare, o așa seriozitate, încât a cucerit aproape de tot lumea din vremea lui. Știți, noi vrem sau nu vrem, suntem soldați, întrebarea este dacă luăm în serios acest lucru. Spuneam că felul cum ne comportăm, relația asta cu antrenorul nostru, aici, practic, ne demonstrăm în felul în care citim Biblia, ne umple mintea, gândirea, inima, cu gândul lui Dumnezeu, cu promisiunea lui, felul în care alegem, oriunde suntem noi, la muncă, la școală, la servici, în familie noastră, să punem în practică aceste lucruri, principiile lui Dumnezeu, demonstrăm cum ne întărim în Domnul și în puterea tăriei lui. Vreau să vă spun... Martin Lloyd-Jones are o listă, nu mi-am notat-o și nu am propus să o spunem, dar m-am uitat la cât de reală este ea. La modul în care creștinii își pierd condiția fizică. Vorbea el despre vorbe fără rost, discuții fără rost, prietenii care îi seacă, afaceri dubioase și mai departe. Oare care sunt lucrurile care pur și simplu ne seacă de pregătirea noastră? Hai să vedem care este acest echipament. Spuneam în versetul 13, de aceea luați toată armura lui Dumnezeu ca să puteți rezista în ziua cea rea și după ce ați făcut totul să rămâneți în picioare. Așadar, țineți-vă tari, având mijlocul încins cu adevărul, fiind îmbrăcați cu platoșa dreptății și încălțați cu râvna Evangheliei păcii. Pe lângă acestea, luați și scutul credinței, cu care veți stinge toate săgețile aprinse celui rău, luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Nu prea mult, nu? Și uitați-vă la echipamentul acesta. Observați că avem o poruncă aici. Țineți-vă tari și versetul 13 înainte spune, luați toată armura lui Dumnezeu. Nu, apropo, nu este opțiune. Niciun soldat sănătos la minte nu pleacă la luptă în pijamale. Doar înviorarea se face așa, dacă vreți. Restul, lupta, este pentru cei care sunt echipați. Deci avem o poruncă, dar avem și motivul aici. Spune, ca să puteți rămâne în picioare, să puteți rezista în ziua cea rea. Știți, nu tot timpul suntem în ziua cea rea. Dar știți, când vine ziua cea rea, vine. Și nu contează ce ți-ai propus, nu contează că ți-a fost drag somnul, nu ți contează că ai fost ignorant. Dar când vine peste tine, ori rămâi în picioare, ori ești fug grămadă. Și asta e realitatea, apropo, cu diavolul, cu dușmanul nostru. Diavolul încearcă două lucruri cu fiecare om. În mare, și asta e realitatea vieții noastre, realitatea spirituală. Prima dată încearcă ca omul respectiv să nu poată să ajungă la mântuire. Mântuirea care este prin credința în Iisus Hristos. Va face orice îi stă în putință ca omul respectiv să nu creadă că Iisus Hristos este singura soluție. Îi va da tot felul de sugestii. Asta face parte din uneltirile lui. Să crezi în orice, că există milioane de căi către Dumnezeu, nu numai Iisus Hristos. Și asta va încerca. Dar dacă nu poate să oprească să-L accesi pe Iisus Hristos ca fiind mântuirea lui Dumnezeu în tine, zice așa, decât să fii un soldat în picioare, mai bine unul grămadă jos. Și asta este, despre asta este vorba aici. Pentru că Apostolul Pavel vorbește aici cel credincioși, nouă, fie între noi care l-am primit pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Și astfel, spune, aici vorbesc despre mijlocul încins cu adevărul. Eu mi l-am notat așa simplu. Și nu o să fac, practic, nu o să trec decât vreau să vă stârnesc curiozitatea. Să vă gândiți și să vă întrebați la fiecare din aceste elemente ale echipamentului de luptă spiritual. Sunteți echipați sau nu? Brâul adevărului. Mijlocul încins cu adevărul. Brâul adevărului, Satan este, spuneam, mincinosul. El întotdeauna minte. Întotdeauna. Chiar și când spune adevărul pe jumătate. Că e mai grav decât o minciună, vorba lui Gorbaciov. Dar, în viața aceasta, e important ce anume conduce mintea ta. Adevărul sau minciuna. V-a spus o altă întrebare. La ora actuală, câte din lucrurile pe care le știți sunt absolut adevărate? Și cât este minciună? Dar știți câtă minciună înghițim? Cu cât te uiți mai mult la televizor, cu atât dai seama câtă minciună mănânci. Pe pâine sau mă rog. Brâul, în echipamentul roman, puteți să vă uitați acasă pe imaginea unui soldat roman și să vedeți mai clar, dar cred că imaginația nu ne lipsește. Brâul este ceea ce ține echipamentul legat. Și partea de sus, dar și partea de jos. Acea tunică care se lungește un pic, el este cel care ține sabia, el este cel care ține platoșa în sus, în el practic este închegat tot echipamentul acesta important, vital pentru soldat. Dar persoana care este încinsă, și este o expresie care înseamnă că practic este asigurată de adevărul lui Dumnezeu, persoana care este condusă de adevărul lui Dumnezeu nu va fi înfrântă. Ea este pregătită pentru luptă. Acum, când se strecoară minciuna, să știți, în mintea și în viața credinciosului, rezultatul nu este decât distrugere. Uitați-vă la exemplul lui David. David, acest om al lui Dumnezeu, extraordinar, a fost omul care timp de un an a ascuns păcatul. Păcatul cu Bașeva. Și în Psalmul 32 David spune, câte vreme mi-a ascuns păcatul, mi se topeau oasele în mine. Apropo, cât de tare te simți din punct de vedere spiritual? Și un indiciu pentru noi este, suntem încinși cu adevărul? Vreau să vă spun că acest adevăr nu-l găsim la televizor, în nenumăratele seriale pe care le urmărim, că-s la modă, apropo. Și mie îmi plac seriale, apropo. Dar trebuie să ne dăm seama că există o limită. Mă rog, în talk show-urile și în tot felul de seriale și lucruri care pur și simplu media ne ocupă viața. Nu știu că vă dați seama. Dar dacă nu v-ați dat seama, încercați să trăiți fără televizor și fără calculator. Să vedeți realitatea. Și ce veți experimenta? Sevraj se numește. Puteți să trăiți o săptămână fără niciun pic de televizor și fără niciun pic de calculator? Sau vreun device? Că acum poți să n-ai calculator, dar telefonul este de ajuns. Încercați să trăiți. Treceți la Nokia la 10, cât era, 1100 sau cât era. Să vedeți dacă vă mai place. Ca să înțelegeți cu ce ne încingem. Adesea, ceea ce ne încingem pe noi sunt promisiunile false și minciunile diavolului. Platoșa dreptății. Spune, fiind îmbrăcați cu platoșa dreptății. Această parte a echipamentului era dublă. Era făcută din plăci de metal Și era asigura soldatul și în partea din față, dar și în partea din spate. Normal, nu? Am zice noi. Și totuși, e așa de important. Este o dublă platoșă. Platoșa dreptății, la ce se referă oare? Se referă la ceea ce noi, spune Scriptura, că avem ca și poziție în Hristos. Noi nu avem dreptatea noastră. Noi ne-am născut în nedreptate. Inclinația noastră este spre nedreptate, oricât am încercat noi. Pentru că așa e inima noastră. Dar în Hristos spune, suntem în dreptatea lui Hristos. Spune, în 2 Corinteni 5,21 spune că pe cel ce n-a făcut păcat, l-a făcut păcat pentru noi, ca să devenim noi dreptatea lui Dumnezeu. Asta este unul din lucrurile extraordinare. Vedeți, când Satan ne acuză, este ca o luptă corp la corp și realitatea este că vrea să-ți bage cuțitul la ficaț. Pe românește așa. Și el este acuzatorul. Spunea, el e mincinosul, dar aici imaginea este cel care acuză. Bă, tu chiar așa de prost ești să crezi că tu ești copilul lui Dumnezeu? Bă, tu n-ai văzut ce gânduri îți trec prin cap? N-ai văzut cum sfug ochii? Și astea sunt lucruri pe care diavolul le folosește pentru a ne acuza și a pune la îndoială ce? Identitatea noastră. Și la urma urmei, siguranța și mântuirea noastră. Știți cât de reală este nesiguranța creștinilor astăzi? Știți, siguranța noastră se vede în felul în care spunem nu păcatului. Când la servici ți se cere să minți și nu minți. Că dacă ai mințit și ai închis ochii și ai scris altă sumă decât cea reală în hârtii și mai departe, oriunde și oricare ar fi modurile, să știi că ești la luptă cu pieptul gol. Dar să știți, dacă ne gândim la Hristos și ne asigurăm că El e Domnul nostru, să știți că nu contează ceea ce ne șoptește diavolul. Suntem slabi, niciodată n-a fost altfel adevărul. Dar dacă l-avem pe Hristos ca Domn și Mântuitor, dacă ne-am pus credința în El, asigurată este dreptatea noastră și îndreptățirea noastră în Hristos, că este prin har. Încălțați cu râvna Evangheliei păcii. Am spus că nu o să trecem la mărânțină. Vă las, doar vreau să vă trezesc interesul. Dar întrebarea rămâne. Suntem echipați așa? Suntem încinși cu adevărul? Cu adevărul sau cu minciuna? Ce ne apără nouă fața, să zicem, și spatele? Este ceea ce suntem noi, ceea ce ne dezvoltăm noi sau ceea ce este Hristos? Sandalele Evangheliei. Știți, interesant este că romanii au făcut niște sandale foarte interesante. Aveau și pini. Era ca un fel de crampoane. Soldatul ăsta când era încălțat, nu cădea și nu aluneca. Pentru că era bine înfipt. E vorba despre poziție. Capacitatea de a sta pe poziție. Și apropo, de a nu-ți fi teamă pe unei calci. Sandalele ăștia au făcute mai ca Nike-urile, să știți. Sau mă rog, Adidas, ce vă place, ce firmă se simpatizanți. Dar interesant este că sandalele acestea sunt numite aici sandalele râvnei Evangheliei păcii. Biblia vorbește despre pace cu Dumnezeu. Ai pace cu Dumnezeu când îți pui credința în Hristos. Numai așa ai pace cu Dumnezeu. Și ai pacea lui Dumnezeu când El este Domnul tău. Că altfel nu mai ai pace. Dar spune, sandalele Evangheliei, Biblia vorbește despre niște picioare frumoase, apropo, a celor care duc Evanghelia, vestea bună la oameni. Știți, când nu ne facem de lucru, ne dă diavolul de lucru. Și zic eu că nu este nimic mai trist decât să fii un copil al lui Dumnezeu care face treaba diavolului. Deci să fii copilul lui Dumnezeu, dar acolo unde ești, în familia ta, la locul tău de muncă, la școală, oriunde, să faci treaba diavolului. Pentru că dacă nu te ocupi cu ce trebuie, îți dă diavolul de lucru. Să știți, știți cum ne dăm seama? Când a fost ultima dată când pur și simplu ai spus cuiva despre Hristos? Să știți, e la modă astăzi vorba asta. Contează faptele, nu vorbele. Da, e adevărat. Dar la un moment dat să deschizi gura. Pentru că deschiderea gurii pentru a spune că Iisus Hristos este singura șansă de mântuire, de iertare, să zici, este dovada faptului că sunt în armata lui Dumnezeu și dovada faptului că sunt echipat, că am pasiune pentru oameni. Că și ce? Dacă nu fac asta, înseamnă că pasiunea s-a dus. Apropo, știți că fiecare dintre noi suntem ambasadori al lui Dumnezeu? Nu știați lucrul ăsta, nu? Nu. Și sunt sigur că știați. Dar așa ne numește, spune Apostolul Pavel, spune, noi ne-a fost încredințat mesajul împăcării. 2 Corinteni, capitolul 5. Ne-a fost încredințat cuvântul împăcării. Și dacă suntem ambasadori al lui Hristos, Dumnezeu, ca și cum ar îndemna prin noi, vă rugăm în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Dacă nu vom spune noi oamenilor, împacă-te cu Dumnezeu, cine credeți că o va face? Știți care e realitatea? Va fi altcineva care va spune. Altă cale. Alta decât Hristos. N-ați văzut cât de serioși sunt adepții altor mișcări? Nu putem să arătăm cu degetul, sunt falși. Dar să ignorăm dedicarea lor. Râvna pe care au. Când a fost ultima dată când pur și simplu ai simțit această râvnă pentru a spune cuiva că Hristos este singura cale de mântuire, singura soluție în Dumnezeu? Scutul credinței, versetul 16. Luați scutul credinței care veți stinge toate săgețile aprinse a celui rău. Nu știu dacă vă plac filmele istorice, dar în filmele istorice, mai ales cu soldați romani, se vede acest scut mare de 1,20 m x 60 m, care erau făcut în așa fel, din lemn tare, acoperit de piele, de asemenea lucrată și tare. Scopul era de a forma practic un obstacol indubitabil, impenetrabil, împotriva săgeților, sulițelor, săgeților chiar aprinse ale dușmanului. Dacă ați văzut nu mai știu ce film am văzut, chiar în ultima dată, chiar era imaginea asta. Erau făcute scuturile acestea de formă practic dreaptă, nu rotundă, înțelegeți, 1,20 m x 60 m, în așa fel încât ele se puteau uni unele de altele și forma un zid absolut de netrecut. Puteau să tragă, să arunce cu săgețile și cu sulițele cât vreau. Nu se putea întâmpla nimic pentru soldații care erau antrenați să formeze un zid din aceste scuturi. Este o imagine extraordinară pentru noi. Pentru că spune scutul credinței. Știți când credința mea se unește cu credința ta și cu a ta, când în loc să zicem, lasă că nu se poate face nimic, când ne hotărâm să credem mai mult pe Dumnezeu decât pe diavolul, atunci credința aceasta formează un scut care va opri săgețile arzătoare. Știți, prea mulți dintre noi suntem în foc. Ne arde mintea, ne arde viața, pur și simplu viața ne este purjolită de tot felul de minciuni și atacuri a celui rău. De ce? Să ne întrebăm dacă nu cumva am lăsat scutul. Am zis că e prea greu. Apropo, scutul ăsta era greu. Nu era așa... Să nu era de luptă corp la corp, dar era de luptă luptă în detașament, în pluton, în grup. Pe cine bazăm, apropo? E vorba despre credința, nu aia mântuitoare. E vorba despre credința aia activă. Apropo, în ceva credem. Când ți-e rău, când ți-e greu, ceva te încrezi, nu? Dacă ești copil, te gândești, las că are grijă tata, mama. Când ești mai mare, am niște bani puși în contul ăla. Eu sunt ok. Mereu ne îndreptăm credința, încrederea noastră către ceva. Vedeți, credința noastră este în promisiunea lui Dumnezeu. În Dumnezeu, în caracterul lui. Satan întotdeauna va arunca săgeți aprinse, nu că asta este treaba lui. Dar trebuie să folosim scutul credinței. Coiful mântuirii, versetul 17. Știți, capul este important. Nu la întâmplare, regea spune, dacă ești pe bicicletă, ce să ai în cap? Dacă ești pe motocicletă, ce să ai în cap? Dacă ești la schi, ce să ai în cap? Am fost nu de mult la Decathlon. Mamă, câte coifuri și câte căști. Să-ți alegi numai. Care mai de care îți oferă siguranță pentru capul tău. Dar coiful roman era făcut în așa fel încât să apere capul soldatului de orice lovituri, chiar ele din cele mai grele. Oare ce ne păzește mintea noastră? Știți, aici lovește diavolul. La Eva așa a venit. Oare a zis Dumnezeu să nu mâncați din toți pomii din grădină? A făcut o singură lovitură. Unde a fost? La cap. Oare a zis Dumnezeu? Și Eva stă să gândim, hai mă că n-a zis din toți pomii. Se pare că coiful lăsase la fântână. Pentru că s-a dus lovitura exact în creierul ei. Și a răspuns. Și de acolo a început dansul. Scutul și coiful sunt importante. Ele angrenează, practic, apărarea noastră. Spunea cineva, când Dumnezeu controlează mintea unui om, Satan n-are cum să-l rătăcească. Și când credinciosul își umple mintea cu ideile lui Dumnezeu, cu ideile lui Dumnezeu, gândește sănătos și nu poate fi prosit ușor. Știți câtă lume este prosită? Pe toate felurile astăzi, apropo. Pentru că este așa la îndemână astăzi cu informația să prostești omul. Sau, mă rog, informația cu televizorul care a prosit poporul. Și în toate lucrurile ăștia ne gândim, ce ne mai lipsește? Mai un lucru aici, în versetul 17 spune sabia Duhului. Este singura piesă din echipamentul de aici prezentat care este activă, este ofensivă, este de atac. Cuvântul lui Dumnezeu, și apropo, sabie este un cuvânt special care se referă la o sabie scurtă. E din nou de bătălie îndeaproape. Și știți ce? Când vine bătălia, trebuie să aprici exact această sabie scurtă. Trebuie să te iei la bătaie, cu alte cuvinte. Întrebarea este, ai cu ce? E cam greu să te gândești, auleu, de unde mi-am lăsat, sabia? E cam greu să te gândești și să ai credință în Dumnezeu când, cine știe de când n-ai mai citit Biblie? Și cu ce ți-ai umplut, practic, timpul? E cam greu atunci când vine diavolul și ne ia la bătaie, ne invită la o bătălie din asta neaproape. Dacă a venit el la Iisus, vă aduceți aminte? Și a venit, apropo, cu Biblia în mână. A venit, știți, diavolul nu este rușină să ia Biblia cu el când vine la noi. Spune, dar uite, este scris. Dacă te vei... Da, e scris, uite așa. Diavolul, să știți că știe mai bine Biblia mai bine ca noi. Numai că el o folosește pentru distrugerea noastră. Noi o putem folosi pentru distrugerea lui. Spune Pavel că armele care le folosim noi nu sunt armele umanești. Dar întrebarea noastră, dacă asta este sabia Duhului, cuvântul lui Dumnezeu, o cunoaștem? Să știți că nu trebuie neapărat să jucăm sabia înteacă, știți, jocul la pentru copii. Spun un verset și voi, pac! Dar să știți că arată cam dacă suntem obișnuiți, suntem familiarizați cu această sabia Duhului. O să zic că este numită sabia Duhului. Este sabie spirituală. Este sabia pe care Dumnezeu o folosește. El o acționează, chiar dacă e la noi în mână. Asta este armura. Mai punem din nou întrebarea. Suntem echipați? Știți că în toate lucrurile ăștia, practic, ne vorbesc despre Hristos. Hristos este adevărul care ne încindem. Hristos este neprinirea noastră, care ne apără. Ne apără inima. Hristos este pacea noastră, râvna noastră, este credința noastră, e mântuirea noastră, este cuvântul lui Dumnezeu pe care îl credem și îl aplicăm. De-aia, întrebarea pentru noi este ce anume, practic, ne ocupă viața? Cu ce ne antrenăm? Că într-un fel sau altul ne antrenăm. Vedeți, capitolul acesta în Efeseni se încheie în felul acesta. Și ar trebui să ne pună cel puțin pe gânduri și să ne invite la ceea ce spuneam de multe ori în decursul acestei epistole, să ne invite la a ne cerceta, să vedem care e realitatea noastră. Și de-aia spune așa în versetul 18. Rugați-vă întotdeauna în Duhul, cu tot felul de rugăciuni și cereri, vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciunea pentru toți sfinții. Rugați-vă de asemenea și pentru mine, pentru că atunci când vorbesc, să mi se dea cuvânt, să fac cunoscută cu îndrăzneală taina Evangheliei a cărei ambasador în lanțul sunt. Rugați-vă ca să o pot vesti cu îndrăzneală așa cum trebuie. De la versetul 18 la 20 ați observat de câte ori spune rugați-vă? Oare de ce? Ne prezintă practic un echipament pe care spune trebuie să-l avem. Dar mai rămâne o întrebare care tot am pus-o și e o întrebare vitală, apropo. De unde putere, frate? De unde energie? Energie să mă antrenez, energie să fac așa, să mă port așa. Rugăciunea este energia noastră, să știți. Observați că spune rugați-vă întotdeauna în Duhul. Nu înseamnă să ne rugăm, să spunem rugăciuni tot timpul. Este vorba despre atitudinea pe care o avem de a fi în comunicare cu Dumnezeu. Rugați-vă neîncetat înseamnă de a fi tot timpul conectați. Apropo, toată lumea astăzi vrea, într-o lume modernă, să fie cum? Fiind conectați. auzeam pe cineva, acum de curând spune, acasă este locul unde telefonul tău se conectează automat la Wi-Fi. Dar când te gândești, totuși, că cu Dumnezeu poți să fii conectat tot timpul. Întrebarea e dacă suntem. Rugați-vă totdeauna în Duhul. Asta este invitația. Spune tot felul de rugăciuni. Varietatea comunicării noastre. Apropo, cuvântul rugăciune în original înseamnă acele cuvinte care exprimă adorare, nu neapărat cerere. Pentru că Biblia ne vorbește, de exemplu, în Filipeni, capitolul 4, versetul 6, spune rugăciune și cerere cu mulțumiri, o varietate. Aceasta înseamnă energie pentru noi. De unde îți tragi curajul, apropo? Seva. Energia. Dacă nu de la Dumnezeu direct. Și totuși, spune, vegheați la aceasta. Perseverență în rugăciune. Asta nu înseamnă că sucim mâna lui Dumnezeu la spate. Știi? Nu, este vorba de interesul nostru, pasiunea pe care o avem. Cineva spunea că rugăciunea nu este de a face voia omului în cer, ci rugăciunea înseamnă este de a face voia lui Dumnezeu pe pământ. Adică, recunosc că eu nu pot, dar rog pe Dumnezeu să facă ceea ce are El în plan. Și spune aici rugăciune pentru toți sfinții. Ești din parte, din familia lui Dumnezeu, ești mântuit, înseamnă că ai cu cine să te rogi și pentru cine să te rogi. Este un lucru care înseamnă de mână. Dar o facem? Știți, este un lucru pe care eu mi-aduc aminte cu nostalgie privind la vremurile apuse, cum le numim noi. Creștinii când se întâlneau, pentru că nu prea aveau ocazie, că era prigoană, când se întâlneau, nu ezitau să se roage împreună. Astăzi avem prea mult timp. Nu mă credeți pe mine? Ia uitați-vă la când vă întâlniți unii cu alții. Cât vă rugați împreună unii cu ceilalți? Și pe aceea să ne întrebăm, de ce nu avem energie? Rugăciunea, să știți, este așa o invitație a lui Dumnezeu de a fi legați de El. Am să închei aici cu o ilustrație care mi-a plăcut. Se numește rugăciunea, o conversație locală. Se vorbește despre un fapt real când ministrul Israelului, Menachem, a vizitat președintele american Jimmy Carter și în timpul vizitele lui în America, Jimmy Carter l-a invitat în biroul său, biroul Oval, și a văzut acolo trei telefoane. Unul era de platină, altul era roșu și altul era din aur. Privind la telefoane, prim-ministru izraelian a întrebat pe Carter, spune-mi care este semnificația acestor telefoane. Carter i-a răspuns, folosind telefonul de platină, păstrez legătura cu Parlamentul. Telefonul roșu păstrez legătura cu Rusia, iar telefonul din aur a legătura directă cu Dumnezeu. Surprins de acest răspuns, prim-ministru a întrebat, dar cât te costă să-L suni pe Dumnezeu? 10.000 de dolari, a răspuns președintele Carter, dacă conversația își merită fiecare cent. Mai târziu, când președintele Carter a vizitat Israelul, a văzut pe masa premierului din Israel trei telefoane și a pus aceleași întrebări. De ce ai cele trei telefoane pe birou? Păi prim-ministru a spus, unul este linie directă cu Egiptul, celălalt asigură legătura cu Parlamentul, iar cel al treilea asigură legătura directă cu Dumnezeu. Păi cât te costă să suni pe Dumnezeu dacă aici în Israel, de aici din Israel, apropo? La care, zice el, 10 cenți. Pentru că este o conversație locală. Vedeți, realitatea este că cu Dumnezeu nu e problema dacă poți să dai de El. Că El niciodată nu sunt ocupat pe Fiul Lui. Cu Dumnezeu este dacă păstrezi legătura cu El. Pentru că acasă, apropo, folosindu-mă de aluzia aceasta, este unde ți se conectează telefonul sau device-ul, mă rog, automat pe internet. Acasă este oriunde, pentru că Dumnezeu este oriunde. Dar, știți, lucrul ăsta arată cam cât de serioși suntem în bătălia aceasta în care suntem angrenați. Pavel încheie aici foarte simplu și mă grăbesc să închei și eu. Spune că ca să știți și voi cum sunt și ce fac. Uitați-vă cât de simplu este cuvântul lui Dumnezeu aici. Că totuși cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cât de simplu. Ca să știți și voi cum sunt și ce fac. Tihic vă va spune totul. El este un frate prea iubit și un slujitor credincios în Domnul. L-am trimis la voi ca să cunoașteți împrejurările în care ne aflăm și să vă încurajăm și să vă încurajeze inimile. O să vedeți cât de important este că în bătălia asta nu suntem singuri? Dar este așa de ușor să alegi să fii singur. Să fii izolat. Realitatea este că există mii și mii și mii de frați ai noștri care există în lumea aceasta, cu care nu suntem singuri. Poți fi singur într-un loc, apropo. Într-un oraș chiar. Dar nu înseamnă că ești singur pe pământ. Pentru că ai mii de frați. Comunicarea este esențială în bătălie, apropo. Cu cât comunici mai bine cu compatrioții tăi, cu cei care ești angrenat în bătălia aceasta, cu atâta cunoașterea și legătura mai puternică și eficiența. O să las cuvintele. Să știți, să cunoașteți. E important să știți să comunicăm ce face Dumnezeu în viața noastră. Dar știți, nu prea mai e la modă. Unii exagerează și inventează povești, dar dacă, apropo, Dumnezeu a fost cu tine săptămâna asta, ai mândria aceasta, în sensul bun, de a spune ce a făcut Dumnezeu în viața ta? Ce ți-a vorbit? Sau trebuie să fie ceva extraordinar? Nu știe ce minune ca să poți să spui lucrul ăsta. Nu e bine așa. O să ați spune, ca să știți și voi cum sunt și ce fac. Este așa de important să înțelegem lucrul ăsta. Pentru că spune, ca să fiți încurajați, spune, să vă încurajeze inimile. Și ce vrea să facă diavolul? Diavolul vrea să fim izolați, separați. Problemele noastre sunt ale noastre. Familia mea e familia mea și nu privește pe nimeni. Problemele mele sunt ale mele și lasă că m-am lămurit eu. Satan asta vrea, să fim izolați, închiși în treburile noastre. Dar să știți că nu există o armată puternică formată din soldați izolați. Nu există așa ceva. Chiar în misiune, tot întors la bază. Și Pavel dă niște valori aici cu care încheie. Spune, pace, fraților, dragoste și credință de la Dumnezeu și la Domnul Iisus Hristos. Harul să fie cu toți cei care îl iubesc cu o dragoste nemuritoare pe Domnul nostru Iisus Hristos. Pace, dragoste, credință, har. Este ca niște, dacă vreți, ca niște bogății. Sunt niște bogății. Dar Pavel spune, uite ce vă doresc. Pace, dragoste, credință și harul lui Dumnezeu. Ăștia nu le poate fura nimeni. Dar întrebarea este între noi, ce anume prețuim cel mai mult? Pe cine bazăm? Ce anume este pacea noastră? Ce anume ne încurajează dragostea noastră? Ce anume ne alimentează credința noastră? Și cum ne purtăm, apropo, în viața asta? Este harul lui Dumnezeu ceea ce ne practic ne mișcă, ne dă curaj să dăm înainte. Astfel încheiem o epistolă cu un sfârșit așa nu prea ușor. Nu este ușor să fii sunat și să spui hai la război. Probabil că cuvintele acestea sunt unele dintre cele mai neplăcute. Una din veștile cele mai neplăcute. Dar realitatea este asta. Viața creștină este o viață de luptă spirituală. Ești al lui Hristos, ești în lupta aceasta. Întrebarea este, ce facem dacă vrem să îmbrătișăm această bătălie în care nu suntem singuri? E mai greu când e singur. E normal să fie greu, dar nu suntem singuri. Și să putem spune, unii față de ceilalți, pace, dragoste, credință și harul lui Iisus Hristos între noi. Hai să ne rugăm. Doamne, să mulțumim pentru cuvântul Tău, mulțumim că ne-a ajutat să venim până aici, să ajungem până aici, să privim și să învățăm așa de multe lucruri, adevărul ale Tale. Nu rămâne decât noi să le punem în practică. Și mulțumim că Tu întotdeauna ne spui adevărul, adevărul care să ne strângem, să ne încingem, adevărul pe care să ne bazăm. Mulțumim pentru aceste adevăruri care ne deschid ochii ca să înțelegem că suntem în această bătălie, dar suntem într-o bătălie care e deja câștigată de Tine. Te rog să ne ajuți să alegem să nu ne lăsăm, ci în toate lucrurile să comunicăm cu Tine. Ne rugăm Ție să recunoaștem pe Tine ca Domn și Mântuitor în viața noastră. Să nu ne lăsăm descurajați de cel rău, amenințați de el pe niciun motiv în realitate, înșelați de el și aștept-ne practic să ne ridicăm cu curaj și să ne asumăm poziția aceasta pe care o avem în tine și identitatea aceasta pe care o avem în Iisus Hristos. Doamne, îți mulțumesc că Tu poți face mult mai mult decât noi știm să-ți cerem acum și rugăm ca în toate ca voia Ta să se facă în viețile noastre și prin viețile noastre. În numele lui Iisus ne rugăm. Amin? Amin.